چلو بھائی مدد آدر مسلم ہوتے ہیں اور معاملات مدد آدر بیکتی نہ ہوا جی فاسق بیکتی ہو تر کتا گرہن کی وجب فرق اور وجب فرق ان المعاملات اکثر وجودها فيما بين الناس الناس حقیقی معاملات بکثرت ہوتا ہے اس کا وجود ہر قسم کے لوگوں کے درمیان ہر قسم کے لوگوں کے درمیان ویبھن دھرنے منشر ساتھ معاملات ہوئے تھے لو شرطنا شرطن زائدن اگر ہم شرط لگائے شرط زائدن عدالت کا شرط زائد کنڈا ہے عدالت تیرے یو ادی لالحرج واسے مانتی کا حرج کی طرف شیخ کی وجہ حرج مجھے مشکل میں دیکھو یہ شرط لگا رہے تھا کہ جہاں آسان ہو یا پھنسے کی جو مرک کٹھی پاس فیوک بلو قول الواحد فی ہے حضران کانا پاس قبول کیا جائے ایک شخص کا قول معاملات کے اندر چاہے عادل ہو فاسق ہو کافر ہو مسلم عبد ہو کور ہو مذکر ہو یا منقص ہو دفعا للحرج اس مشکل کا ازالہ کرنے کے لیے یہ اسویدہ کے ازالہ کرنے کے لیے اما دیانات فلا یکسر اقوحا اور دیانات سے حضور کہ لئے تو امتار بھیلہ نگم نہیں امتار بھیلہ نگم نہیں کیا مرد آمد دان چین اگر حضور مرد آمد ہے کل حضور رامان مان آمد آن فیدہ میں کم تو رہا ہے دیکھو بھائی دیانا فاسد دیکھو اما دینا فلا اکثر اقوا حسب اکن معاملہ کیونکہ دیانات کثرت اکو نہیں ہوتا ہے جتنی کثرت سے اکو ہوتا ہے کیا معاملہ جب معاملہ جتنے اکو ہے ایسا پریمانے کے لیے دیانا در کے واقع فجازا یشترتا فیہا جن چاہے دے شرط کرنے زیادت شرطی جنہیں چاہے دے اس کے اندر شرط لگانا زیادت شرط کے تو تعمید اتنی تو شرط کرنے جائے دے سے جنہیں لہذا دیانت کے اندر لحوالا یقبل فیہا نہیں قبول کیا جائے دیانت کے اندر مگر ایک مسلمان عادل کی قول پہنچے ہیں الا قول المسلمین عادل جنرل جنرل فاسق کا متہم فاسق کے متہم اور متبر لگے ابھی جو بس اور کافر لائر تزین حکم کافر نہیں لازم نہیں کرتے حکم کو کافر نہیں زیمان ہے نا تاک کو تاک نرمان بے کافر تو نیزے شہر کی مانتے سنا اور کافر لائر تزین لائر تزین کرتے حکم کا بلائی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے حق نہیں ہے ایل جمال مسلم لازم کرا دے بے کسی مسلمان کو تار نیجی مانتے سے نا تار کتا مانتے ہو نیجن مان لوئی جے کن کتا ہوئی تھی بارے شے عمل کرنا تار کتا ہوئی اپر دنے کیوں عمل کرنے شے تو نیجی عمل کرتے سے نا تار کتا ہوئی اپر عمل کرنے باخر معاملات لن الكافر لا يمكن المقام في دیار باخر معاملات کے تو کافر کے لیے ممکن یہ ٹھہرنا ہمارے دیار میں الا المعاملات معاملہ بھی دیتا کافر کے تھکتے پر ہوئے ہمارے دیشے بے تھا کہ نہ کرتے ہوئے کھوا دوا کھائیتے ہوئے معاملہ بھی دیتا ہمارے دیشے تھا ولا یتحیی لہ المعاملات نہیں مہیا ہوگا اس کے معاملات مگر قبول کرنے اس کی قول کو بھی معاملات کے اندر تا معاملات تا معاملہ حساب گرہن ہوگا جہاں تار پتلا معاملات میں کیا گرہن جگہ ہے اردو دین لا یتحیی نہیں تحیی ہوگا اور تو معاملات تا معاملہ حساب প্রস্তুত হবে না যত পর্যন্ত তার কথা থেকে গ্রহণ করা না হয় কোথায় মামলাতের মধ্যে নিয়ে হোগা উসকি মামলাত উসকে লিয়ে এক মগর কবুল করেন উসকি কল কো মামলাত কে অন্দর হকা না ফি হিজু বাস উসকে মামলাত কে অন্দর কাফের কা কল কো কবুল করনা জরুরি হ্যায় ফা ইউকবালু কবুল কিয়া জায়েগা আর লা ইউকবালু হ্যাঁ মস্তুর হাল ফাসেক না কি ফাসেক না আগে তার হাল সম্বন্ধে জানা নাই তাহলে তার কথা কি গ্রহণযোগ্য হবে কি মা জানাতে জ্ঞানাদারের মধ্যে যার হালাতে মস্তুর তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে কি আল্লাহ ওয়ালা ইকবাল কল মস্তুর নিয়ে কবো কে যায় কল মস্তুর কা বি জাহিরি রাবায় কেন্দ্র مذہب پر پکس گرہنج برابر ہے সত্য হিসেবে তার কথা গ্রহণযোগ্য আর জন্য কারণে যদি সে কাজ হয়ে থাকে তার কাজ হিসেবে তাকে গণ্য করা হবে ওয়ায়ুব বলো বিয়া করো আব্দেবল ঘুরে বল আমাতে ইজা কানু উদুলা কবুল কে জায়গা জানার তারিখা দর গোলাম কি কোন কো হুর কি কোন কো বন্দি কি কোন কো লেকিন এক শর্তে ইয়ে আদেশ হোনা পড়েগা ওই ব্যক্তিবর্গ কি হয়ে যাবে قبول ہونا جن راجو نے سد کے کہا ارے قبول ہوتی معاملات معاملات ایک معاملات دو جگہ معاملات کو تعلیم جائے اور جن کبھی ساکھی نیا اس دن مولا تاکہ انہوں نے اسے اوپر اولک کرے اسے ومینہ التوکل انہوں نے اس کے وکیل بنانا یا ہمارے کا وکیل بنائے پڑے اسے یہ جا معاملات میں دیکھے ہی کوئی نہ مینہ دیانات کل اخبار من حسن مارکر دیانت داری دیکھے خبر دیانان حسن مارکر جائے پانی پاکے خبر دیکھے پانی نہ پاک خبر دیسے کہ حتی اذا اخبار مسلمون پانی دے نہ پاک ادھر خبر دیتے کٹا بھائی مسلمان جو کیا عادل ہے مرزان مرزیوں نے ہوتی گیا بھائی عادل مسلمان مرزان آئے ہوئے مسلم جو کیا عادل لم یتوضا بھی پہلے کی کرو ایک بار اوزو کرو بنا یتیمم کرو لو کان المغبر فاسقان ناصر ناصر ماں کا مقبر اگر فاسق ہو او مستورا جو مستور حال ہو اس نا تو تحر رہا تو تحلی کر رہا کیل جب اوہ بکتے پانے پانے دے رہا اوزو کر رہا کینیا لیکن کتن دے بکی کر رہا فائن کہنا اکبر رائی انہا اصفادی کو ارہ اکبر رائی ہوئے ہو کہ وہ پانی کے خبر ناصر کا خبر دیا جو شخص وہ صادق ہے اس نے یہ تیممو تیمم کرے بلا یہ توضع بھی وضو نہ کرے اچھا طلب رکھر با ان عراق الماء سم ایدر کی گر با بھائی پانی کو بہا دی بھی جن عراق ایدر کو پانی بہا دی بھائی سم تیمم پھر ان عراق الماء بھائی پانی کو بہا دی بھی پھر تیمم کر دی بھی کرنا یہ کان احوات ان عراق الماء سم تیمم کان احوات اچھا ان عراق الماء اگر پانی کو بہا دے بے اور پھر ترمم کر دے بے یہ صورت احتیاط ہے ایسے مجھے کیا خبر دیسے ہے بھائی جائے فاسقے اور اکبر رائی دیسے جائے کی شکری بھائی جائے در سادے کرتے پانی جائے ناپک بلتے جائے شوئی تو ہم تو بستا شے اوزو نہ کرے ترمم کر بے کین تو تاجین احتیاط کنڈا پانی کے پھالائی دوا ترمم کرا ارے بودھا سنے مان عدالت یس کچھ احتمال عدالت کے ساتھ ساکت ہو گیا کسی کے احتمال عدالت تھا کہ کرنا ہے کسی کے جیکٹا دیکھ چلے جیسے کہ بھائی فلا مانا لے جے احتیاط علاقان تو ارے بودھا سنے کہ کوئی مانا نہیں احتیاط کرنا علاقات کے ساتھ अजने राजा ताल में तो हम कुछ की कुछ नहीं भाई कह जी तेरे पानी पालने को नोटो इतना नहीं चाहिए तेरे पानी पालने को नोटो नहीं अम्मा ताली फार मुझे लग तो सुनो ताली कहना सिलेक्टर सुनो तेरे ताली व्यवस्था के लिए ऐ दूजा सुनो मुस्तफिज़ को खबर दे पानी बाहित हो मैं अमित मंत्र करेंगे आज जो फांसी के खबर दे तो एम तो व्यवस्था جو تار گالے کمان ہوئے کتا جیسے دابل چشت تو تو احمد بستان پانی کی گروہ سوائی دے رہا تو منکرڑے کے احوال خود سے احتیاط اہم کی طرح سے کی عدالت ساکت ہو جاتا ہے ایسے میں رکھتی سے فلا مانا یہ تار احتیاط بھی لے رکھتے کنورت ہوئی جے بار نورتو مسلموں نے گوڑ دیلے اے رکھتے کنورتو نا اس لیے ہاں کافر حاصل گوڑ دیلے یعنی اے رکھتے کنورتو حاصل اما تحریر بہت تحریر کرنا صرف ایک ظن ہے مجرد ہو ظن ہے جنہی بلے مکتا یہ نکتا تحریر کو نہیں دیکھ سکتا جیسے میتے بلتے ہیں شدت بلتے ہیں واسے کی لینا ارے تحریر کو نہیں دیکھ سکتا شدت بلتے ہیں میتا بلے نہیں بلے ایک ظن ایک ظن یہ ظن ہی شبہ ہی مطلوبستا ہے تحریر نورتو ارکات کو رہا پانی کے بہایا کی گروہ خودو تیمم کرنا تیمم کرنا لوکان اکبر رائی انو کازمون اکبر رائی جدے گھر یہ فاسقی جا خبر دیسے خبر ملتے سے کی مٹھو یہ تبا تو بھی تو یہ پانی دیکھ گروہ لا یہ تیمم تیمم کرنا یہ نوان لیکھتا رہا جو جانے بھی کس بھی تو کارل ہو جانے جسم کی جانب تحریر کے ذریعہ. درد الفاسے خبر دیسے آر پانی نہ پر آر تحریر دیکھ کی گروہ گارے گمان سے شیخ کی بھی تھوک ہم تو مستائی جنہیں شیخ حضور کرے نگے تیر من کر بنا جنہیں یہ کالے وقت کے ہندی جان شیخ مکتو کی جا تحریر میں جو جے فرمانی سے شیخ دیوائی مکتو حاضر جواب حکم حضور و عزور تیمی کسی نا اما بھی احتیاط احتیاط کی یہ تیمون باتر حضور کلے تیمون کرو کے حضور ہوئے جنہ کل نا شیخ کوتا تیجر لکھی کلے تاریخ کا زون کسی نا تاریخ کا زون لہذا یہ حضور ہوئے کی کلو تیمون کرنوا مینہ رحیل و حرمون اسی کس سے دیانت داری میں سے کیا ہے ہیلہ اور حرمت ہے. ہاں ہم یہ کون بھی زور ملک جلے زور ملک کے نہ ہوئی کیا جان کی خبر دیسی جنہیں حرمت طعام و شراب چھوڑ دے پانی حرام یہ پانی میں دیتی جب کلے با حرام جب پان کرے تو احلال یہ پان کرے گا حرام خبر دیسی ہیلہ اور حرمت سمجھے جو خبر دے مسلمان آدل گ্রহণযোগ্য হবে আর যদি ফাসিক হয় তাহলে এমন অবস্থা তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না. এমন যে হিল্লত আর হুরমতের ব্যাপারটা এরকম জানার দালিল ব্যাপারে যেরকম আদেলের কথা গ্রহণযোগ্য হবে ফাঁসের কথা গ্রহণ হবে না. ইনক্রিমেন্ট আদেলের কথা গ্রহণ হবে ফাঁসের কথা গ্রহণ হ্যাঁ আদেল ব্যক্তির কথা ওই জায়গাতে গ্রহণযোগ্য যদি দলের মিলতে না হয় হিলার হুমতের মধ্যে দলের মিলতে যদি না হয় কোন কেমনি যান যে ব্যক্তি আয়সে স্বামী স্ত্রী বলল যে যে তোমরা দুই স্বামী স্ত্রী যে তো ঠিক আছে তোমরা ওই মহিলা থেকে দুধ খাইছো যে জিনিসটা তুমি কিনা দিলে তোমার জন্য হারাম এ তোমার নিত্য যাইবে না খাওয়া খাইতে পারো না তোমার জন্য কিরে ভাই যে হালাল না হওয়ার দ্বারা নিত্য যাইল হয় না. তাহলে হাজা এক ব্যক্তি আদের ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য এবং হিল্লত ও হরমতের দিয়ে যে হিল্লত হরমতের দ্বারা যাওয়ালে মিলকে না হয় আর যে হিল্লত হরমতের দ্বারা যাওয়ালে মিলক হয় تفصیل ہے খানার দাওয়াত করেছে বাবাদেদার সম্মা ও ভাবান ও জানান পায়া ও জায়গা মে কে আয় খেল কুল ও জানান ফলা বাসা ভি জিনে ওই মুজাইকা নিয়ে ই আই ইয়াক আদু ওয়া ইয়াকুলু ওই হলো বর্ষাত রূপে খায়াসার এতে কোনো অসুবিধা জিনে গ্যাসর মে তনি বাকি আগে থেকে জানো হঠাৎ মধ্যে যে মদ্রাসা খানা হইতেছে এই মদ্রাসার মধ্যে না পাশ হইতেছে এমন অবস্থায় হঠাৎ করে তুমি গিয়া পড়ে গেছো বিপদ, তাহলে তোমার জন্য পয়সা খায় টুপে খায় না সব যেবারে যায় আছে বাস লাভ আছে অসুবিধা নাই, তাহলে বুঝে ছবি দাও না ছবি দাও না অসুবিধা না আসলে আর আমরা দিয়া পাইলে আমাদেরকে কোচিত করছি এর কুড়া দিয়ে আত্মীয় আমার আত্মীয় না এই কুড়ার কুড়া কুড়ার কুড়ার দাম এই সাহাপুর থাকা তো আত্মীয় থাকে এখানে মধ্যে তো আমি ফাঁকি বেঁধে দাম কবজ আইসি না গেলে বলে আমার মন আত্মীয় বিয়া ছিল এই জন্য আসতে পারি নাই এই অবস্থা আমরা ধারণ করি জানি কবুল এরকম যদি দাওয়াতের মধ্যে হঠাৎ করে তোমার দাদা দিন দেখা তোমার অবস্থায় তোমাকে দাওয়াত খাবার না কোনো অসুবিধা হাজার টাকা হাজির হবে লুনিওয়ালি আবার ফাইন কাটা হবে মানে আর তোমার যদি ক্ষমতা থাকে মানে করার বৃদ্ধিতে করার বৃদ্ধিতে করবা চুপচাপ করে বসে থাকবে না দশজন বা তুমি ইমাম তুমি দেশের একজন বড় গণ্যমান্য আলেম এলাকায় হিসেবে সুপরিচিত আলেম তুমি কি মাদ্রাসা লাল মাদ্রাসা একদম শিক্ষক গণ্যমান্য জঘন্য তুমি একদম ওইস তাহলে এমন অবস্থায় তুমি ওইখানে মধ্যে কেন তোমার দেখা দেখি আমাদের এত বড় বন্ধু খাইছে আমরা কেন খাবো না আর আলাদাকে ছাত্র করে সে যদি খাইতে পারে আপনার কি অসুবিধা আছে না না তোমাকে তো আমি দিতে সিনিয়র বলতে মাত্র বুঝলেন ওই রামের দের কাছে হাজার রামের কোন তারা ফাইন কানা রামের দিক المبتدا ہو، اگر قادر نامہ مانا ہو یقول مبتدا ہو مانا کرو ہم تو مانا کرو آج جو مبتدا نہ ہو تو کوئی آسے پہلے لوکانا تاریخ آلال مارتا اکن جدی تمی امام ہو کاری امام ہو جدی اپوستیت کیل مجھے مائدہ مجھے دیکھنے کھائیتے سو یہ کھاؤن ہے مانے میں جدی دیکھان باز میں ہو جو پہلے ہم تو بستر جو مقتدہ کاری مقتدہ کھاؤن ہے اٹھائی کھاؤن وہ دن آج گنجائی سے کھاؤن تو یہ تو شب جب دینے کھاؤن دینے لوکانا تاریخ آلال مائدہ لائم بگا ایجا کھاؤن اسی نے مناسب نہیں ہے بچنا خراب کاجمن تم بس من سمرتن نہ ہوئی بھی تمہیں لازم ہو گیا اس کو لازم ہو گئے ہٹا کیا بھی کوئی ایسے گا چلے ہم تو بستا ہے دھمجے دے رہا کی کرو کھاو رہا بھی اچھا دلت المسلہ دلت کے مسلہ انہا الملاہی کلو جنہی کل لہا حرام جو تو دھرنے کھانا ہوتی بھرے لیکن رہا ہے کھلا دھلا لیکن رہا ہے حرام ہاتھا تغنی بیزر پسی ایسا کہ کھان گانا لاکی کو مات کر اسی بھرتو کی یہ بھرو کھان گانی دل کی کھاو دل دل کھیلا ایسے گان گانا کس کے قصد کے ذریعہ جن میں لاکھی کے ذریعہ لہذا جتنے سمست کھیل اللہ بادشاہ کم فالو اس پر سری دعوت دعوت তুমি না একটা মানুষ মেরে দেবো গা, আর তুমি নামাজ বুজুর্গ সে কোন মানুষ হিন্দু বুদ্ধ কোন জাতি নাই, একটা মানুষ মারে দিলে থাকে আগে উদ্ধার করো, তারপরে তুমি কেউ নামাজ আরে